तो इसका इलाज यह है कि तुम अपने परवरदिगार की हम्द के साथ उसकी तस्बीह करते रहो और सजदा बजा लाने वालों में शामिल रहो।